Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, մեր հյուրը ԼՂՀ նախագահի նարնթեր սամանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Արարատ Դանիելյանն է։ Պարոն Դանիելյան, այս տարվա հունվարին, երբ մամուլի ասուլիսի գրավիրել ամփոփելու 2015 թվականի արդյունքները, հարցրի, թե հնարավոր համարում եք Արցախում սահմանադրական բարեփոխումների հետևանքով պետական կառավարման այլ մոդել գործի, քան Հայաստանում։ Այդ ժամանակ սահմանադրական բարեփոխումների թեման չէր արցարծվում։ Խոսում էին ընդամենը դրանց հնարավոր լինելու մասին։ Ասուլիսի ներկա գործընկերներիցս մեկին հարցս միամիտ թվաց, նրա համոզմամբ ինչ ընդունվել է Հայաստանում, կկրկնօրինակվեր մեզ մոտ։ Չկրկնօրինակվեց։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծով առաջարկվող պետական կառավարման մոդելը որքանով է համապատասխանում մեր երկրի առանձնահատկություններին։ Ինչու սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը կանգ առավ այդ տարբերակի վրա։ Որն է գործող մոդելի փոխելու անհրաժեշտությունը։ Ինչու է դա պայմանավորված։ Ասոլյուսի ժամանակ նման հարց հնչել է, պատասխան տվել ենք եւ նշել ենք, որ կառավարման համակարգը մի առանձին օրենք չէ կամ օրինակի չէ, որ շատ հեշտ կարելի ընդօրինակել։ Սահմանադրական իրավունքում դա թույլատրելի է, երբ փոխառություն է տեղ ունենում սահմանադրական տարբեր նորմերի դրույթների, բայց անմիջապես ընդօրինակել կառավարման համակարգը այն ժամանակ արդեն մեր տեսակետը այնն է, որ դա ճիշտ չէ, որովհետև օրթանական կառավարման համակարգ ունենալու համար բազմաթիվ տարրեր են, առանձնահատկություններ են, անհրաժեշտ, որոնք մենք դեռ չունենք։ Ու կարևորագույններից մեկը զարգացած ուսուցակցական համակարգն է, որը պետք է երկրում գործի ոչ թե ընտրություններից ընտրություն, այլ ամենօրյա մենք այդ կուսակցությունների գործունեությունը զգանք, նման բան դեռ մենք չունենք։ Ուստի բազմաթիվ քննարկումներ է տեղ ունեցել այդ ասուլիսից հետո եւ քաղաքական ուժերի կողմից առաջարկներ է եղել դեռ 2015 թվականին նախընտրական շրջանում կուսակցությունները իրենց ծրագրերում նման դրույթներ պարունակել էին, որպեսզի տեղ ունենա սահմանադրական բարեփոխումներ։ Այնուհետեւ հարցումներ են կատարվել մեր երկրում եւ քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը արտահայտել է մի կառավարման համակարգի օգտին, որտեղ իշխանությունը էլ ավելի կենտրոնացիկ լինի, ասինքն ոչ միայն այդ հարցի որոշման ապրիլյան դեպքը։ Այդ է ուզում արցել, արդյոք ապրիլյան իրադարձությունները նպաստեցին, որ նման համակարգ առաջարկ։ Ոչ միայն ապրիլյան դեպքերը, որտեղ մշտապես ապրում ենք նման պայմաններում, մեզ մոտ 95 թվականից հայտարարված է ռազմական դրություն, և մենք միշտ էլ պատրաստ ենք նման դրսևորումների հակառակորդի կողմից, սակայն իր ազդեցությունը թողել է նաև ապրիլյան դեպքերը, որովհետև թեկուզ ասել ենք միշտ պատրաստ ենք, բայց որոշ դասեր մենք քաղել ենք քարոյա պատերազմից։ Ուստի բազմաթիվ քննարկումներ, հասարակական կազմակերպություններ, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումների ժամանակ մեծամասնությունը նման կարծիք են արտահայտել, որ մեր պայմաններում ճիշտ կլինի իշխանությունը այլ ավելի կենտրոնացիկ լինի, բայց միևնույն ժամանակ ապահովի ժողովրդավարության աստիճանը։ Խնդրում եմ համառոտ ներկայացնել առաջարկվող պետական համակարգի էությունը։ Ինչպես պետք է կառավարվի երկիրը։ Կառավարման համակարգի վերաբերյալ առաջարկում է մի մոդել, որ աշխարհում առանձին տարրեր գոյություն ունեն, բայց ընդհանրապես ված կառավարման մոդել չկա։ Ամեն մեկ ունի իր յուրահատկությունները, ունի իր առավելությունները, կարող է նաև բացեր ունենալ։ Հիմնական առանձնահատկությունը, որ առաջարկում է սահմանադրության նախագծով, կայանում է նրանում, որ հանրապետության նախագահը, լինելով պետության գլուխ, լինելով երկրի անկախության, ինքնիշխանության, ամենատագության երաշխավորը, միևնույն ժամանակ հանդիսանալու է գործադիր իշխանության ղեկավար, այսինքն իրավական պատասխանատվություն կրելով հանդեր, կրելու նաև քաղաքական պատասխանատվություն կառավարության գործնեության համար։ Մեծ փոփոխություններ է առաջարկում կարևորագույն դրույթներին վերաբերող մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին։ Հաճախ դա անտեսում ենք, հիմնականում կենտրոնանում ենք կառավարման մոդելի վրա, որը իմ կարծիքով ճիշտ չէ, առաջի գլուխավորը վերաբերում է սահմանադրական կարգի հիմունքներին, երկրորդ գլուխը մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին, համահունչ է դարձում, համապատասխանեցվում է ինչ որ կա աշխարհում այսօր այդ ոլորտում ամենից առաջ միջադեմը։ Երբ ես նշեցի այդ ժողովրդավարության մասին, ապա պետք է նշել, որ մի կողմից, եթե իշխանությունը կենտրոնանում է երկրի ղեկավարի ձեռքում, ոսկը վերաբերում է գործադիր իշխանության մասին, ապա մյուս կողմից համապատասխան լիազորություններ երաշխիքներ ստանում է նաև օրիզդիր մարմինը, որպես երկրի ներկայացուցիչական մարմին։ Եթե մենք ասում ենք օրիզդիր գործադիր դատական իշխանության բնականոն գործունեությունը ապահովելու գործող սահմանադրությամբ նախագահ լիազորությունների մասին, ապա նոր նախագծով նախագահը լինելով եւ գործադիր իշխանության ղեկավար անմիջապես չի մասնակցում դատական իշխանության ձևավորմանը։ Ներկայացող մոդելով դատարանները իրենց ինքնակառավարման մարմինների կողմից դա լինելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը համարվում է պետական մարմին, սահմանադրական մարմին, այդ խորհրդի կողմից առաջարկելու են դատավորների տեխնացությունները եւ խորհրդարանը ընտրելու է բոլոր դատավորներին, այսինքն խորհրդարանը ակտիվ մասնակցություն ունելու դատական իշխանության ձևավորմանը։ Գործադիրը, քանի որ միայն ժամանակ լինելու է հանրապետության նախագահի ձեռքերում, զերծեմնում դատական համակարգի դատական իշխանության ձևավորման գործընթացներից։ Ապահովում է արդյոք առաջարկվող նախագծով գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների հակակշիռներ։ Հիմնական խնդիրներից մեկը նախագծով առաջարկում է իշխանությունների հստակ տարանջատումն և հակակշիռների և զսման մեխանիզմների արգայությունն է։ Օրինակ նախատեսում ենք սահմանադրության նախագծով, որ հաջորդ ընտրությունները լինելու են համամասնական սկզբունքով, որպեսզի քաղաքական կուսակցական համակարգերը զարգանան և որպեսզի 2-3 տարի մեկ չլինեն համապետական ընտրությունը, առաջարկում է 5 տարին մեկ օրում ընտրվի և երկրի ղեկավարը և խորհրդարանը։ Դա հնարավորություն կտա մեկ օրում ձևավորվեն երկու կարևորագույն ինստիտուցիոնալ համակարգում գտնվող պետական մարմինները։ Նաև առաջարկում ենք, որ այդ ընտրությունները լինելու են համամասնական սկզբունքով, այսինքն կուսակցությունները ակտիվ պետք է մասնակցեն այդ ընտրություններին և կուսակցությունները ազատ հնարավորություն կունենան առաջարկել ինչպես կուսակցությունների անդամներին, այնպես էլ այն քաղաքացիներին, ովքեր ընդհանրապես չեն որևիցե ուսակցություն, որովհետև հարցեր առաջանում, թե մենք նման համակարգ առաջարկելով սահմանափակում ենք այն քաղաքացիների իրավունքները, որոնք չեն ընդհանրագրվել որևէ ուսակցությունում, բայց նման մոդելով առաջարկում է, որ ուսակցությունները կարող են ցանկացած մարդով առաջադրել, իսկ եթե մարդ ունի հեղինակություն, պատիվ, թե ուսակցության անդամ չի, ապա ցանկացած ուսակցություն պետք է ձգտի, որ նման մարդը հայտնվի իր ուսակցական ցուցակները, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ համապատասխան ձայներ կարողանա հավաքել։ Հակակշիռների մասով կան առանձին մեխանիզմեր, ասենք օրենքների ընդունում խորհրդարանի կողմից, այնուհետև հանրապետության նախագահի ներկայացմանը ստորագրելու համար, եթե նախագահը չի ստորագրում, ապա իր վետոյի իրավունքը կերալելու, այո այդ դեպքում պետք է հաղթարարվի նախագահի վետոն։ Հետո կարևորագույն հարցերն է, դա երևի թե աշխարհում նման բաներ ընդհանրացված չկա, դա երկու առաջնային մանդատով օժտված մարմինները, հանրապետության նախագահը և խորհրդարանը, տարբեր իրավիճակներում հայտնելու դեպքում արձակում են։ Դրանք ևս հակակշիռների մի կարևորագույն դրույթ է, երբ ասենք հանրապետության նախագահին անվստահություն է հայտնում, կամ հանրապետության նախագահը հրաժարական է տալիս, կամ հանրապետության նախագահը իր լիազորությունները հնարավորություն չի ունենում կատարել, կամ նախագահն է արձակում ազգային ժողովը, նման դեպքերում երկու մարմինն էլ նախագահը դադարեցնում է իր լիազորությունը իրականացումը, խորհրդարան արձակում է, այդ դեպքում տեղի ունենում արտահերտ ընտրություններ ու ձևավորում է խորհրդարան և ունենում երկրի ղեկավարի ընտրություններ։ Դատական իշխանությունների անկախությունը ապահովելու համար ինչ է առաջարկում։ Ինչպես ես նշեցի, ձևավորվելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը արդարադատության խորհրդի փոխարեն, որը կազմված է լինելու 5 անդամից, 3 դատավորներից, 2 իրավաբան, 1 հանրապետության նախագահի կողմից նշանակված, 1 ազգային ժողովի կողմից, և իրենք կազմել են ցուցակներ, իրենք առաջարկելու են բոլոր դատարանների, դատավորների և նախագահների խորհրդարանին, և խորհրդարանը ընտրելու և գործել այն սկզբունքը, որ նշանակել ես ու մոռացել, այսինքն խորհրդարանը նշանակում է դատավոր, այնուհետև դատավորը ինքնուրույն պետք է աշխատի, այսինքն ապահովում է անկախությունը, անաչառությունը, անկողմնակալությունը, իսկ դատավորի լիազորությունների դադարեցման հարցը լուծում է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Գործող սահմանադրությամբ ասում ենք, որ իշխանությունները տարանջատված են, գաղտնիք չէ, որ դատարանները լրիվ չեն անկախ իրենց գործունեության մեջ, որպեսզի չմնա այդ ամենը թղթի վրա, այլ իրականություն պատասխանություն դառնա։ Երաշխիքներից մեկը կարևորագույնը հենց սամանդրական երաշխիքներն է, որը դրվում է, այնուհետև բոլոր այդ մանրամասները կարգավորվել են դատական օրենսգրքով եւ մյուս օրենքներով։ Նախատեսել ենք սամանադրության նախագծում, որ դատավորները պետք է ունենան եւ ներքին անկախություն։ Եթե այսօր դատարանների նախագահները նշանակում են եւ կարող են գործել մինչեւ թոշակի անցնելու, ապա սամանադրության նախագծում նախատեսում է, որ դատական օրենսգրքով կարող են սահմանել դատարանների նախագահների լիազորությունից ժամկետներ։ Այսօր, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, դատարանների նախագահները աշխատում են 3 տարի եւ այնուհետեւ փոփոխություն է տեղի ունեմ, դա էլ է երաշխիք, որն առաջացնում է տալիս դատարաներին անկախ գործելու համար։ Ու նման տարբեր առանձնահատկություններ, այսինքն նպատակը մեկն է, որ մարդ, որի իրավունքները խախտվել են, հնարավորություն ունենա դատարանում վերականգնել իր խախտված իրավունքը։ Քննարկումների ընթացքում կառավարման մոդելի վերաբերյալ ի՞նչ տեսակետներ են հնչել։ Բազմաթիվ հանդիպումներում քաղաքացիները միանշանակ արտահայտում են այն կառավարման համակարգի, ինչ որ այսօր առաջարկում է, բայց կային նաև այն առաջարկները, որոնք վերաբերում են խորհրդարանական կառավարման մոդելին։ Հողում էր կատարում, որ նախկինում մենք ունեինք նման համակարգ, սկզբից մենք ունեինք իրոք խորհրդարանական կառավարման համակարգ, այնուհետև 92 թվականին ծանր ճգնաժամային իրավիճակներում ստեղծում է պաշտպանության պետական կոմիտեն, իսկ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի իշխանությունը կենտրոնացի մի մարմնի ձեռքում, որը շատ մեծ օպերատիվությամբ արձագանքում էր բոլոր մարտահրավերներին։ Այնուհետև 1994 թվականին ընդունվել է համապատասխան սահմանադրական օրենքներ եւ մտցվել է նախագահի ինստիտուտը, եւ առաջին նախագահական ընտրությունները եղել է խորհրդարանի կողմից 94 թվականին, եւ 2 տարով ընտրվել է նախագահ մինչեւ 96 թվականը, այնուհետեւ 96 թվականին, այո, համաժողովրդական ընտրությունների միջոցով ընտրվել է հանրապետության նախագահ։ Սամանադրությունը, որ այսօր կոչ սամանադրություն է, առաջարկող մոդելով այն որոշակի նաև ճկունություն է ձեր վեր, այսինքն որոշ հոդվածներ լինելու են անփոփոխ, դա էլ է նորություն, որը մենք առաջարկում ենք, լինելու են հոդվածներ, որոնք փոփոխվելու են միայն հանրաքվեով, եւ հոդվածներ, որոնք խորհրդարանն է հնարավորություն ստանում փոփոխությունը կատարել սամանադրության տեքստում։ Մեր հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը կայացած չէ։ Նախագծում այս ոլորտում ինչ փոփոխություններ են նախատեսված, արդյոք այդ փոփոխությունները ինչ որ բան կփոխեն դեպի դրականը։ Սամանադրությունում եւս երաշխավորում է տեղական ինքնակառավարումը, հայեցեգարքում մի բառ ենք նշել, խոշորացում բառը, բայց դա այն խոշորացումը չի, որը ենթադրում ենք, բայց այսօր այդ բառից, այդ տերմինից էլ ենք հրաժարվել, որտեղ դա շատ մեծ անհանգստություն է առաջացել մեր քաղաքացիների մոտ։ Քաղաքացիները պատկերացնում են, թե ինչ որ մեխանիկական գործընթաց պետք է տեղ ունենա, բայց նման գաղափար էլ չկա։ Սամանադրությամբ դա այն դրույթներից մեկ է, որի կարգավորման համար սահմանում է 5 տարի ժամկետ, այսինքն մենք գիտենք այն խնդիրները, որոնք այսօր գոյություն ունեն մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, նրա համար այն սկզբունքները, որոնք ամրագրում են սահմանադրության տեքստում, ընդունված նորմեր են, նրանք ընդհանուր բնույթ են կրում, բայց սահմանում է 5 տարի ժամկետ, որպեսզի այլ ավելի խորը ուսումնասիրությունից, քննարկումներից հետո դադարենք այդ փոփոխությունը, այսինքն երկրի ժողովրդավարության հիմքը պետք է լինի տեղական ինքնակառավարման մարմինները, երկրի տնտեսական զարգացման հիմքը պետք է լինեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, եւ մենք նախատեսում ենք սամանադրությամբ նախագծով, որ այդ տեղական մարմինները կարող են ինչպես ձևավորվել ուղղակի ընտրություններով, այնպես էլ անուղղակի, այսինքն համայնքի ղեկավարը կարող է ընտրվել անմիջապես քաղաքացիների կողմից եւ կարող է ձևավորվել ավականի եւ ավականին իր կազմից ընտրի համայնքի ղեկավարը։ Դեռևս չէ պարզ, չէ, միայն ընդհանուր նորմերն են, դրույթներն են, որոնք կան սամանադրության տեքստում, եւ դրանք մեզ չեն խանգարում, որ հետագայում թեկուզ սահմանված է 5 տարի ժամկետ, բայց ես հույս ունեմ, որ դա շատ շուտ կկատարվի, որովհետև կրկնեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետությունը մենք զգացել ենք դրա պակաս այս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այսօր շրջանի ղեկավարը նշանակովի է, իսկ նախագծով նախատեսվում է ընտրվի շրջանի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարները նշանակի ընտրված շրջանի ղեկավարը։ Խոշորացման գաղափարը երբ կար, հենց դա էր ենթադրում, որ թեկուզ համադրությունը անմիջապես չկա, որ պետք է վարչակազմի ղեկավար, այսինքն դա մնում է կառավարման համակարգը, բայց ենթադրվում է, օրինակ, եթե մեկ շրջանի մակարդակով 2-3 համայնք ձևավորվի, այդ համայնքները կլինեն ընտրովի մարմիններ, այնուհետև համայնքի ղեկավարը հնարավորություն պետք է ստանա կոնկրետ նշանակել վարչական միավորի ղեկավարին, այսինքն մենք այսօր գիտենք այն գյուղում, որտեղ մեկ տոհմ ավելի մեծ է, ապա ոչորոշ դերն են խաղում ընտրությունների ժամանակ, թեկուզ կան ավելի արժանի տեկնացուներ համայնքի ղեկավարի կամ ավականի անդամների ընտրելու համար։ Խնդիրներից մեկը դա է, որ այդ վարչական միավորները ընտրովների ղեկավարներին, նշանակի ընտրովի մարմնի ղեկավար։ Քննարկումների ընթացքում ուշագրավ ինչ առաջարկություններ են արվել, արդյոք արդեն ուրվագծվում է, թե երբ սահմանադրական հանրաքվի անցկացվի, ինչ առաջարկություններ տեղ կգտնեն սահմանադրության բարեփոխված տարբերակ։ Հանձնաժողովը թափանցիկ կոլեգիալ սկզբունքով է աշխատել, բազմաթիվ հանդիպումներից հետո ինչքան առաջարկներ է եղել, բոլոր առաջարկները քննարկվել են։ 2005 թվականին, երբ մենք պետք է 2006 թվականին ընդունենք մեր սահմանադրությունը, նման ակտիվություն չկար, նման վերաբերմունք քաղաքացիների կողմից չկար։ Բազմաթիվ առաջարկներ, որոնք եղել են քաղաքացիների կողմից, հանձնաժողովի կողմից ընդունվել են։ Կարևորագույն հոդվածների վերաբերյալ դա առաջի հոդվածն է, կապված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվանման հետ, մեծ մտահոգություն առաջացել մեր քաղաքացիների մոտ։ Մի մասը ասում է ճիշտ է, որ պետք է պատմական Արցախ անվանումը կրի, մի մասը ասում է Լեռնային բառը պետք է հանել, մի մասը ասում է Ղարաբաղ բառը պետք է հանել, բայց առաջարկող նախագծով միայն անվանումների տեղն է փոխվում։ Նախագծով նախատեսնել որ Արցախի Հանրապետությունը եւ ԼՂՀ նույնական անվանումներ։ Դա էլի վերջի հաշվով խորհրդարանում պետք է քննարկվի, այնուհետև քաղաքացիները իրենց այոնը ոչ պետք է ասեն։ Եվ ամենից կարևորը գործով սահմանադրության վերջին հոդվածը, որը վերաբերում է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությանը, սահմաններին։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարել կամ պետություններ, որտեղ ամրագրում են աշխարհագրական, պատմական, քաղաքական սկզբունքներից ելնելով իրենց տարածքների վերաբերյալ դրույթներ ամրագրում, կամ պետություններ մեծամասնություն, երբ ընդհանրապես չեն անդրանում իրենց տարածքներին, ով հանձնաժողովը պատրաստ է ցանկացած առաջարկ լսել, ուսումնասիրել, եթե ոչ մի լավ առաջարկ չլինի, գործող սահմանադրության դրույթը էլի դա կպահպանվի, եթե առաջարկ լինի, լավ ձևակերպում լինի տեքստում կամ ամրագրում։ Նշեցիք, որ հանրությունը ակտիվություն է ցուցաբերում, սակայն ինձ թվում է լավ չէ տեղյակ, թե ինչ է առաջարկվում, ինչ փոփոխություններ են առաջարկվում սահմանադրության մեջ։ Մարդիկ պիտի ընկալեն դրանց էությունը, համոզված լինեն դրանց անհրաժեշտության մեջ, որպեսի մասնակցեն հանրաքվեին և քվեարկության ժամանակ կողմնորոշվեն։ Գուցե ես ճիշտ չեմ, բայց հանձնաժողովի աշխատանքում շտապողականություն է նկատվում։ Որոշ ճշմարտություն կա ձեր հարցադրման մեջ, չտեղեկացված լինելու պատճառը կայանում է նրանում, որ 10 տարի առաջ մենք սահմանադրությունը ունցնելու ժամանակ այն մեծ ակտիվությունը չի եղել։ 10 տարիների ընթացքում մենք օրինակ պետք է բազմաթիվ անգամ անդրադառնայինք սահմանադրական դրույթներին, բայց դա էլ չի արվել։ Օրինակ ասենք սահմանադրական արդարադատություն իրականացնելով, անհրաժեշտությունից ելնելով, որը մեր մոտ այսօր էլ այդ ինստիտուտը ակտիվ չի գործում, դրա համար մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ էլ չեն։ Մինչև հանրաքվեին մի 2 ամսից ավել ժամանակ ունենք, մինչև հանրաքվեի օրը աշխատանքները տարվելու են, բայց այս ժամանակաշրջանում միայն նախագծի կամ հայեցակարգի հրապարակայնության խնդիր է լուծում, որպեսզի քաղաքացիները տեղյակ լինեն, ասինքն դեռ քարոզչության աշխատանքները չեն մեկնարկել, 30-ից 45 օր պետք է ժամանակ լինի քաղաքացիության համար։ Երբ այդ քարոզչական աշխատանքները մեկնարկվի, հույս ունեմ էլ ավելի լայն շրջանակներ կընդգրկվեն քննարկումների և իրազեկված կլինեն խնդիրների մասին։ Քաղաքացիները գործող սահմանադրության մասին էլ քիչ բան գիտեն, դա էլ պատճառը։ Այո, կարևորը հենց դա է, երևի հարցը 70-80% պայմանված է դրանով, որակել եմ, թե գուզդա կարողա ճիշտ չլինի, որ որփ էր մեր գործող սահմանադրությունը, մի ձևի ստվերում է ընդունվել, բայց հիմա համեմատելով այն, ինչ որ տեղի ունեցել 2005 թվականին և ինչ որ այսօր տեղի ունենում, շատ մեծ տարբերություն է։ Քաղաքացիական ակտիվությունն էլ է բարձրացել ուսումնության աստիճաններ։ Այո, սահմանադրության այս ամբողջ գործընթացը բարեփոխումների կարևորագույն խնդիրը է լուծում, քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացմանն է ուղղված այս ամբողջ գործընթացը։ Տարբեր շրջաններում, տարբեր բնակավայրերում, տարբեր գերատեսչություններում մեր երկրի քաղաքացիները ակտիվ մասնակցում են։ Այո, կարող են մարդիկ առաջի հերթին հարցադրման, թե ասենք սահմանադրությունը ընդունելով վիճակը ոնց է լավանալու, փետս բերելու են, աշխատավարձը բարձրանալու է։ Պատասխանում ենք, որ սահմանադրությունը առաջի հերթին երաշխիքներ է, որ դրում է, և ամենից լավ գեղեցիկ բարերով ձևակերպված սահմանադրությունն էլ դեռ քիչ է։ Դիլինի սահմանադրականություն։ Սահմանադրականություն, իրավական մշակույթ, շատ կարևոր է պետական մտածելակերպը այդ ամբողջ գործընթացում, որպեսզի սահմանադրության դրույթները իրականություն կարողանանք դարձնել։ Երևի տեղյակ եք, որ ոչ բոլոր քաղաքացիներն են համոզված, որ մեզ սահմանադրական բարեփոխումներ անհրաժեշտ են։ Տեսակետ կա որ դրանք արվում են իշխանությունների վերարտադրման համար։ Բազմաթիվ կարծիքներ թողնչեն, դա հին ժողովրդավարության աստիճանի մասին է խոսում, բայց համանդրությունը կենթանի օրգանիզմ է, որը պետք է հասարակական կյանքի զարգացման զուգընթաց ինքնին զարգանա։ Չի լինում մի համանդրություն, որը ընդունում է 10, 20, 30, 40 տարվա համար։ Գերմանիան համանդրություն ընդունելուց հետո 50 տարվա ընթացքում 146 հոդվածներից 100-ում կատարվել են փոփոխություններ։ Չկա մի պետություն, որտեղ փոփոխության չենթարկվի համանդրություն։ Այս տարի արդեն 6-7 աշխարհով 1 համանդրական հանրակրվեններ է տեղի ունեցել, չհաշված խորհրդարանական ճանապարհով փոփոխության համանդրություն։ Այսինքն, համանդրությունը հանրային կյանքի պահանջներին պետք է համապատասխանի։ Վերցնենք մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոլորտը։ 10 տարի առաջ մենք ընդգրկել ենք սովետական միությունում գործող համակարգը, հերթով թվարկել ենք իրավունքները եւ չենք տարանջատել անմիջապես գործող իրավունք, անմիջապես գործող սոցիալական իրավունք, հիմնական իրավունք, իրավունք, որը մարդ ձեռք է բերում համապատասխան քաղաքականությունը իրականացնելու ժամանակ, կամ նույն իրավունքների սահմանափակում, որը այսօր շատ կարեւոր է։ Մենք միայն 52-րդ հոդվածում համագրել ենք, այսինչ դրույթներից ելնելով իրավունք կարող է սահմանափակել, բայց աշխարհում այսօր ընդունված է, որ ամեն մի իրավունք սահմանափակման ժամանակ պետք է լինի համաչափ, որոշակի եւ երբեք այդ իրավունքի էությունը չպետք է խախտի սահմանափակման հետեւանքով։ Դրանք մենք եւս առաջարկում ենք համանդրությամբ, ամեն մի իրավունք պետք է համապատասխան սահմանափակման աստիճան ունենա։ Ինչ խոչընդոտներ կցակեին մեր երկրի զարգացման ճանապարհին, եթե գործող համանդրությամբ առաջնորդվեինք։ Մայր օրենքը կարգելակեր մեր առաջընթացը, գործող մայր օրենքը։ Նշեցի, որ համանդրությունը պետք է համահունչ լինի մարտահրավերներին, որոնք լինում են կյանքում։ Վերցնենք մենք համանդրական կարգի հիմունքները, վերցնենք մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոլորտը, վերցնենք դատական համակարգը, տեղական ինքնակառավարումը, կառավարման համակարգը։ Գործող համանդրության համաձայն, օրինակ, կառավարությունը ձևավորելու համար պահանջում է երկարատև գործընթաց։ Առաջարկող մոդելով կառավարությունը ձևավորում է արտախորհրդարանական ճանապարհով, այսինքն հանրապետության նախագահը, լինելով միևնույն ժամանակ գործադիր իշխանության ղեկավար, խորհրդարանից անկախ ձևավորում է կառավարությունը, քանի որ ինքը նաև քաղաքական պատասխանատվություն է գրում։ Գործողի համաձայն կառավարությունը կարող է ձևավորել եւ ծրել, այսինքն երկակի պատասխանատվության խնդիր առաջանում այստեղ եւ կառավարության ղեկավարի եւ հանրապետության նախագահի, բայց առաջարկող մոդելով անմիջապես այդ քաղաքական պատասխանատվությունը կրում է նաև հանրապետության նախագահը։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր, երբ մենք առաջարկող մոդելով ասում ենք, որ համապետական ընտրությունները կայանան 1 օրում, 2-3 տարի 1 ընտրություն, ամեն ընտրությունից հետո հասարակությունը պարարտում է տարբեր խմբերի, այլ չասենք գումարների մասով, երբ ամեն մի ընտրությունների մասենք մոտավորապես 80-ից մինչև 100 միլիոն դրամ է ծախսում, եւ ընդհանուր այս 25 տարվա ընթացքում մենք կազմակերպել ենք 15 ընտրություններ, 6 խորհրդարանական, 5 նախագահական ընտրություններ, ու միջինը 2 տարին 2 ամիսը 1 ընտրություն, ընտրություն, ոչ թե այդ 1 օրը, իսկ դա աշխարհը նաեւ ընդունված է, երբ 1 օրում ձևավորում են տարբեր ներկայացական մարմիններ։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս ԼՂՀ նախագահի նարնթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Արարատ Դանիելյանն էր։